боким стояв терем високий, а із того терема вийшла біда молода, а із того терема вийшла біда молода. Мала біда, аж 7 літ була славна на весь вік. От Кракова і до Львова всюди біда єднакова. От Кракова і до Крачкова всюди біда єднакова. Я так думаю. Була біда невеличка, на біда надибала чоловічка. Де ж ти біда узялася, що до мене чепилася? Ой. Я в Одесі родилася, а в Києві хрестилася, в Василькові і зросла, Хмельник заміж пішла, я в тебе тут і знайшла. Ой, йшли старці з обозом, знайшли біду під возом, били біду костурцями, не йди бідо за старцями, не кради в них сухарці. Отак біда погинула, отак біда померла, покотила роги з гори, копиця задерла, покотила роги з гори, копиця задерла. А йшов Яків по біді плакав, а йшов Максим по біді голосив. А йшла Катерина, отче наш по біді читала, як килина мовчки йшла, ще й сорочку біді несла. Ота біда погинула, ота біда померла, покотила роги з гори, копиця задерла, покотила роги з гори, копиця задерла. Ось!